الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون سورة حامیم مومن کی دعوة دویم ذل بان ذکر شوا ودلیل وحی سرا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ستاسو رب دا سویلی دی چی ما تاواز که زمان غواره زب استاسو اجت پورا کوما او چی کم خلق زمان نواری ما تفریاد نکی بلکه غیر اللہ تکی مصید و جہنم تزی اڈیر پا ذلت سرا دیتا دعووی دا قرآن نبا دعو باندی بیا دلیلونا پیش کئی ورا اللہ چی او خبر کئی نو بی دلیل این کئی خب اخپل خبراو دعو باندی دخپل طرفنا ډېر بهترین دلیلونه پیش کړي او باغیاریو کې خپل یو خصوصي صفت ثابتې د کدلته کې باول صفت ثابت کی چې رب زیما تربیت کوما داریوشي زم به ذکر کی چې خالق زیما اس نو اما پیدا کړ دنیا مې ډکا کړ حضرین بوي چې معبود زېما بغیر زمانه بل عبادت لایق د جزې لایق د تعظیم لایق نشته الله الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه خاص الله اغزات ته پیدا کړی دا ستاسو د فائدې لپاره شپه چې آرام کې پدې کې لتسكنوا فيه چې ستاسو بدن ته راحت حاصل شي اللہ مہربانی عقل کے ناراضی نو چه په دې خپل بندیانو سمره مهربان تمره خاطر یې کوي تمره لحاظ یې کوي ولي هغه پويږي چې دا بنده دروځي سمره ستړي شي زری شي جما خام شنو کټته تلوارې څوک ورپسې هغه منظم پری دي وزیر باندې نشتا وې په مانځه څومره وخت لګې د خدای باندې ورپسې وګدا شپه ده دا سه به دمشي چې ته باندې وای چې ما کار کړو او زستل شو هم پرونو کچې سار پاسې په دې مانځ باندې ستانه څومره ټیم لګي ا دې مانځ سره به نور بدن ته آرام حاصل شي ذهن باندې کولاو شي زلط بزی سکون حاصل شی، اصل سکون خدا دی. یواز انسان نا تا جانورم چی طول رضمندی ہوئی او ستلی شی ستلی شی ستلی شی او شپا پی راشی دا آرام او دا راحتم دا پیشمانی نمخ کی آواز کئی دغا سی ارشی تا اللہ آرام و راحت ورکی و سببی اولا دا شپا پیدا کری دا دا خداغی خلق و آرام و دما او راحت تے چیغی صرف دا دنیا دا کار سر کار دے عوام الناس لیکن دا سیم پکی دا اللہ بندیانشتا چیغی اکثر دا علم او دا دین کارونا شپی تراکا گی تیروی دروازی سوچ فکر برابر نئی قسم قسم پریشانے و مشکلاتی اوشپا چی دا دا دیر دا سکون دا دا خاموشے دا دیکھ ایس قسم لا تکلیف سڑی تا نئی دغا کار با پا گیو کو کتر ارسم را وقت پوری سبق با پا گیات کو لیکل با پا گیو کو سٹڈیو مطالعہ با پا گیو کو داغی دی پارا پی جدا آرام و حاصل سوک با کی جلل توفیق ورکڑی نزیاد زیاد منزونا عبادتونا او تلاوتونا او ذکرونه پکې وکي نو لتسکنو کې دا ټول رالو الله غزاد ته چې ګرځولې دا ستاسو لپاره شپه چې تاسو پکې آرام حاصل کړئ او سکون حاصل کړئ ونهار مبصرا اور ورځې رڼا کړې دا دید پارا چزان لبکی کاروبارو کئے و حلال رزقو گٹیں خطیار کے وزن کی کارونا و خدمتونا و محنتونا و مشقتونا نو کرے و مزدورے و تاوٹول رنا کی گی روز دید پار رنا کردی دا چلوی زمان بندتا و بیا تکلیفی ٹکری بوئی دچه دید دنیا کار او د خپل رزق د پاره گش ډیر پاسان باندې وکي ان الله لذو فضل على الناس بشکا چې دی احسانات او د الله توغوري مال ډیر لوی فضل على د خلق باندې داغه د دې فضل او د احسان صحد نشته دې سعلم کې ناراضي بنده سوچ نه کوي دې خاص شپار ورځ شپار ورځ ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن مصیبت دا دے چلاوی اکثر خلق زما دا نعمت قدر نکی زما احسان نمانی کزو سر دیر ارسکو ما خودی بلکل اللہوی زما نم ناخلن دنا شکر بسان جامی انسان ناشکری کئی کی نصبت نجوڑ کی زان با حلاک کی زان با رسوا کی دا شکر اعلی قسم د الله د وحدانیت اقرار دی. هم اعلا دی هم اسان دی. د دې ټولو نعمتونو الله وی چې ما در باندې سکړې دي کشپدا کروز ده هر څومره احسانات وجته دخلینا یو زلوباسی چې الحمدلله بس الله وی زدا خپل احسانات او زدا خپل نعمتونه استاد الحمدلله په مقابله کې ډیر کم ګڼم ما تډیر سپکخکاری او استاد الحمدلله ما تډیر درنخکاری هوا یا کنا مسوک به وی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون هغه ډرامو ته ناس دي په ډرامه کې څوک الحمدلله شي دې وخت کې دې دمو کړ لږ وخت دی نیمه غنټه هم نه ده نو اعلی قسم د شکر هغه د الله د وحدانیت اقرار دی او تفسیر ماجدی وی چې دنیا کې د ډیرو ملکونو لکه مصر شو یونان شو او قاهره شو کلتانیه شو هندستان شو لوی لوی فلسفه چې نن تډیر او کلام سینس دانان وی چې په کومو کومو کندو ده شرک کی پراتو دی ده چا دا نظریه دا چه پده عالم کی دستور و دیر لوی تاثیر ده کتابون اترخ کنی ولی او جی چا سرکین نویستا مطلع تعلیو گورم نسوک پده شرک کی مبتلا دی څوک تاثیر د افلاک او د اسمانونو څوک د عقول او د ملائکه عقول وتوي ډېر لوی تصرفات کوي یغي کوي په دې عالم چا تعقلی فعال وي چا تعقلی کل وي چا رب النوع وي کمو شرکیاتو کې مبتلا دي هغه عقل من خلق ذکر الله وی چې ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر او دوزل یاد کړل چې الله لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس دا بیا بیا ذکر کړی دي چله ولا زورونه ورکوي چې تاسو خلق یې تاسو انسانان یې یو د دې لپاره دیم د دې لپاره چې الله وي په هر یو مخلوق کې الله وي زما شکر شته زما شکر ادا کوي په انسان نه د دنیا حیوانات دي زنده سر دي جانور دي غریبل څوک نه پیژني هغه خپل منعم حقيقي الله پیژني چې موږ سره هر څومره چې احسانات کوي نو الله یې کوي د خپل حال مناسب هر یو د الله شکر ادا کوي ذکر خواه سره دی انسان جون تیریگی پورا انسان دی انسان سره تنگی یعنی چکل وصار کیگی دا خوب ایویست تمام اشپوی دا چل دے دا چل دے وہ بل دے دا خوب ایویست بلکور وزان لو ګورو چتن دی گاوند کې خو یې مونږ جون نشته ورو او چې ساروی سره پروت کنا ډیر د سکون ژوند دی ځکه هغه کې شرک نشتا هغه په خپل زبان حال سره الله شکر ادا کوي کنا ځکه هو انسان تداغنه صرف پیدا ده نقصان نشتا څومره حیوانات چې دي د دې ټوله فائدہ انسان ته رسېږي ضرر نشتا او انسان چې در نږدې کیږي نو کار بدل ګوري ولیکن اکثر الناس لا شکرون بیا بیا الله زکوي چې هر چا کې شکر شته ولیکن په انسان کې شکر نشته د الله د نعمت خوخري خوس کیم او خواخ پی تیر شی خواغون دی او بیام چتا سرکینیم ایروی نم رز را باین دیر خراب ہو تا ایسو نشو اسی بس ہوئی دا با دیر کم خلقی چی داگی دخلینا دا اللہ صفت رازی چی مہربان دے دیر لوی فضل دی مونږه ولې سکړی دي چې هغه مونږه دومره خیال ساتي پرزق کې کمه نظر آوسته او صحت کې کمه نظر آوسته اولاد کې او په مال او دولت کې او په کاروبار کې څه کمه نظر آوسته دیر لوی فضل دی د الله مونږ دې شکریا نشو ادا کولې دا به ډیر کمی او اکثر چې ګوري کنه نو دا ستلی ستلی بوای په پدې کې وزید دنیا نه ها خدای دې ونه پیژندو دنیا تر هغه له سلوي درگاہونه خ پیژنې مزارونه خ پیژنې پیران خ پیژنې دغه کې ډېر لوی مهارت ته دغه سه دنیا په کارونو په کسبونو کې تجربه دې زیاته ده خو لیکن د الله د شکرې نه خبر دا یو دلیل بیان شو او باقي کې ذکر د کائنات او چشپا او رز یو په خپل نعمت بیان ک په انسان باندې چې انسان د دې شپې د نعمتونو شکر ادا کول شي دروازې د نعمتونو شکر ادا کول شي بل پله رد کو په مشرکانو باندې چې د شپې هم عبادت کړي چې دا یو معبود دی شپه او د ډیرو خلکو د شپې عبادت کړي دا شپه خدای ګڼل دي اډیرو دروازه عبادت کړي چې دروازه خدای ګڼل دي یو شی ته نه دی پاتې شوی ها نو مشرکانو په معبودانو کې دا ټول په فارس کې راغلي دي لیل ام الهو نهار ام الهو دا څه خلق تیر شوی دنیا کې تا چې الله یې ظالمانو تا خو ستاسو د خدمت لپاره دي دا ارسو مستاو د خدمت لپاره پیدا کړی او دا څه خادم چې نه نه چې غواړي نه نه ډوډۍ غواړي نه نه تنخوا غواړي او ستاسو خدمت کوي ترالینو هغه ته دی خدای وي دغه بندګی دی شروع کړه ناشکرا سماره روباسی د دلیل سماره ذالیکوم الله ربکم تصفاتونه چې مخکې بیان شو چله ویش په میدله پیدا کړی دا روز میدله پیدا کړی دا پریو کې می ستادر له حکمت او استاد بدن راحت اجولې نزالیکوم الله وی پی جن کنه او دنه پی جن دو الله ته بالکل په اشاره باندې دا صفتونه چې بیان شو الله دې ربکم ساس رب دې تربيت کوونکې بل څوک رب نشتا یو الله دې نه رب نوعشتا نه رب الجنستا در دې ظالمانو د یونان علم راوړو منطقیانو او فلسفیانو او داغی علم دان جام شو چه دخده پڑیری سبتی بطنو که اغا سراشر کو کن شیطانو تا دا دار خوله چی دا تزمک نچی او تیغ پیدا شی کد غنمی کد وربشی کد جواری کد عرص ویدا دې څنګه لوی کیدا سي نشو نما کوي د زمکه نه پانی پکې پیدا شي څنګه پکې پیدا شي ګلونه پکې پیدا شي او بیا دا وینا میوام چې الله ول سور کې ناغم پیدا شي دا د یونان فلسفوي ویدا دې کیو رب النوع دے تدی بوٹی خپل مربی دے اغیلوی یو زیت رسی دے غنم زان لا دے جوار زان لا دے شرشم زان لا او زیت رسی دی ونو کیوں رب النوع نمیو تیخی دے تک بنی آدم یو نوع دا کنا بنی نوع انسان چوتا دیوی اگی اریو لبنی نوع شکت لیده ویداد که خدای او دغا پیدا کرده نو اگی لویی نو اگی خدای نلویی نخو اللہ زن تا نسبت کرده چه زرغونکم زبوٹی پیدا کم زونی پیدا کم زول میوی ورکم زول غلی ورکم تاسو په کې زبل چا نوم واغستم د کا شرک دی کنه ها ولې د خپل په نوم باندې بدکاری دي عزت ته کمی ده چې بل نوم دی واغستو په ناشکر انسان وې دي ته دا صفاتونه والا الله رب تاسو دې خالق کل شین هر شی پیدا کړی دی ترماشی او ترمیگی پوری زرا زرا حیران بشی کلبا دم ریو خصوص کشی روانی ای چشمی بو عطا چه چی دا اسی صداق ونتی دے کنا اوگا بس شی روانی نسو چکا چی دا بسترگیومی دا با وگنومی دا بزلومی تدبا لری کلمیوم یا تدبا پیپلیوم یا تدبا گردیوم یا کنن بای مشینری خو طول یوا دا مشینری طول یوا دا کوالو که گاڑی دا اما کلوی دا نوم دیگه خو پرخ نشتا خالق و کل شین دقا دا چا مخلوق دا اچه دقا کی بدا اللہ سا حکمتی کلا چه اللہ رب دیم الله خالق دې دار یو شین نو اوه چې لا اله الا هو نشته بل څوک لا يقضى عبادت لا يقضى اواز او درامدت شي لا يقضى تعظيم او لا يقضى عجز او ظفريات او ذجلام مگر يو الله دې دې الله تجلا کوا دې الله تفريات کوا دیر په فنا کې او په خلوت کې او په حضرت کې چې څوک نه وي الله سره وځي ډیر امینه او شوق پیدا کیږي نو ذکرونه کوي چې سمرتا ته یادي نبی امر سره خبرې کوي اخو دې دې کنا زمره زرق نه نږدې دي خپل کمزوري وته بیانوا چې الله ثم ویني چې زه ډیر کمزور یم انتهایی کمزور یم زما عمر بل کمزور رښتا دې نه پدې وکه زمانه سه غلطی او خدایي کیږي نو الله معافي راته او کې معافي راته او کې سنه سه خو کا وکنه د خدای باندې لا اله الا هو هغه ستاداري خبرې دي موار دي پیدا کړی هم یې نو لوی دي هم رزق هم درکې صحت هم درکړې دي کاروبار هم دل جوړ کړل دنیا کې دل تعلقات هم پیدا کړی ټول نعمتونه دي کنه لا اله الا هو دا بل چا کار نه دي فانا تؤفكون الله وي کوم په لول ټکلې شوې دا ولې ول ټکلې شوې الله وي زمانه زما وړو څه قدر ونکو څه چې دومره نشي کولې چې ولس منټه زما په بندګۍ کې تیر کې دا سلیریش ګنټه خو دې تیر کړ کنه زه خیر دې ارسو چې سوتو یې منه خدای لګ لګ وختونه زما په عبادت کې او زما په عاجزۍ کې نشي تیرولې ما تعجزیو کیم فانا تو فکون اتم رزان کلے دم رکڑاو نکیم ومزارو نبان دگرزیم اغیت جڑاگانی و فریادو نکی اغیت اخپلا جتو نپیشکیم اچھ اغیت کی بیا سوکناستی نو دا اغیت سمر ملازی کیم چی ملنگ باچا تنگال لے وقتی ریگی مونگ تا دوا کوا مونگ ورستا دا دوا محتاج یو تیر پا پاک زیکی ناستی مونگ دا تا خپشو چستا پا زی مونگ دا زی ناسوی او جارو را سروی عجیب خلق دن اللہ یفان نا توفکون اگر سکار دی چې الله وی دین شم کوله چې تلار نو ژوندې ذات ته پری خو ده نو مړی تکې ناشته خدای خبر چشته او کنيشته اکثر به غایب شادي دي غایب شادي تناسته چشته او کنيشته د دې مخلوق حال او دغه ستا دوستان دغه ستا پارتنران دغه ستا د عزیز ولې خلق ناشتي چته سره ډیر په قدر او په عزت لاس ملاوي یار کنه مون اخلنو بیا وخپکی الله کور کې ناس یو په یو سړی کې دومره عقل نه یې کنا چې سړی ته د تسل ناس ته زده کی جمعات نه پیژنې مونږ او داس نه پیژنې قرآن او کتاب او کلمه نه پیژنې د ځنه سوال ګمبتونه په جوړ کړی خرچې په کړی داسې دي د فان نا تو فكون الله یې کوم په لور ټښوي زما خو څه نقصان نشي کولې او خپل نقصان به وکینو بیا په قیامت کې ارمان کوي کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون اللہ وی تا داغی خلقو پا قدم پسی قدم یخدیم چی اغیم دنیا کی دغسی اولت شویو اغیم دا اللہ دا هر نعمتنا شکری کلیو در اللہ حل یا نعمت و احسان و فضل یا کگلی و اوی لامون سر سکلی دی که لامون سر کولی نظمون دا سیره با پبلا سیره که دا توی مونگ تاو گورا مونگ داسیو چې د لسو د دولسو کالو مونږ خو د ریخمو لاڼه یو دا اوس رانه څه جوړ شو نو که د الله فضل په مونږ به داسې کېږي بس ځان لبه یو خبره ګوري انا شکری به کوي سوچ او فکر به کوي او مهر به ولر اخلاصي خپلې نه به دا چیرې نه دی چې الحمدلله ستا په زورو تا درخواست کړو چې ما پیدا کا الله وی تاسو دا خلقو په قدم باندې قدم یې خره سلکتم مسلک من کان قبلکم روان شوې پاغلار چې هغه مخکې خلق پاغي روانو هغه هم ناشکر او تاسو هم ناشکران هغه هم مشرکان او تاسو هم مشرکان دغه سي الټه کړی شي وی دی هغه کسان چې د الله پایاتونو باندې انکار کوونکي وو بآیات الله یجحدون کغه آیاتونه آسمانیو او د کتابو او کغه آیاتونه د الله نعمتونه وو ودنا شکر نا شکر خلق ننوما خلق دی بس چې قرآن سره تعلق نه وي ناست نه وي د جمعات سره تګ را تګ نه وي نو چې یو خبره دی او کی کنه دوی مې تبه نشي ټینګې دي چردا خلا بیا هم گزاره کوي پس نه چې رستو بل خبره وکړي یره بس ساده روان دځت نه دا خو انسان نه دی بنده نه دی لکه دی انسان زما اوستا په حق کې خبره کوي زه مونږ ډېرې غلطۍ او خطايې دي کوي دا الله په حق کې ولې داسې خبرې کوي دا نه شکر انسان یې جهادون دویم دلیل ذکر کوي اغی که ده شپی او ده ورده ده نعمتونو ذکرو دی که ده زمکی او ده اسمانونو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ غزات تیچوی گردولا استاو ده پار زمکا اولارا قرارا زمکا حرکت نکی زکا جی پیدا اکلانو قضیده الله یو غرونه می په وغوړول نو ټیکاو شو قرار والسما بنان اسمان یې چت جوړ کړې دي الله دې ته وګوره دا ما سره جوړ کړې دا خو ما دې خرو غوان لرنه دې جوړ کړې ټیک دا غي واستانه په بدن کې پارس کې غټ غټ جانور وای ونا دا خو ما تاله جوړ کړې چته زما یو عقلمن بنده ډیر تجربه کار او په هر څه کې ماهر نماز لدا سه کور جوړ کو چې دا څه بدل چانه جوړ کړې زمو کمه دل فرش کړه اسمان می دل چت کو چې به ضرورت نه دی راغله مرامت تا او سرخه او سفیده تا بس چه سنگا اللہ جوڑ کلی شین گمبت نا قحال دیتا اللہ وی کور می جوڑ کن نا کور خو خلق دیده پارا جوڑی چه دوارو اخترو پمینز کی خادی کئی دوارو اخترو پمینز کی کئی خادی کنه کئی سوکتی نا یریگی نو الله وی دا می چاله جوړ کوم دینا ویلا وصورکم الله ذل شکلنا درکل فاحسن صورکم نو ډیر خسته کړو تاسو شکلونه د هر چانه په پرخ باندې د هر چانه ممتاز حسن الله انسان لور کړل چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ وی بور قسم کئی لقد چکر انسان باس زمان مراوری اپا بای وما دمرا خیستب مخلوق بل نده پیدا کرده زکا بازی او چی ملیکو باتی نحیا کولا ده انسان نحا ملیکو باتی نحیا کولا حدیث کی راضی دیو صحابی چی اغسر و ملیکو اسلام علیکو گڑا بڑا بے کولا اگر چرتا بیمار شو داغی زمانی علاجو داغ لگول داغی او لگو نبیاد ملیکو سلام پاتشو اغیو پا توحید کی ٹیٹ دی کنا یہ بندہ دا اللہ نشی جوڑو لے چتا داغ لگو میں اغیو سراغ سلام پر اخو دا نشی کنی مسلمان نو نا خو کمال خو جدا شے دی کنا جی چاکی کنا جی سمرت دا اللہ پا وحدانیت کی مستغرقی نو دم ربا ستا مرتبہ اوچتای نو الله یو بل څوک کومه داسه خاصه نو پیدا کړي لکه ته چې می پیدا کړم نو زه خو ستانه د دې په تمنو ما چې ته مال شریکان ګورم وصورکم شکلونه درکلو تاسو لا په احسن صورکم نو خسته کړو تاسو شکلونه د نور مخلوق نه انسان تعالی وی ورزقکم من الطیبات او رزق در کړی الله تاسو لپاره ډیر صفا او سوترا الله رب العزت وی کائنات خدلری دیستانه ولیکن ځان ته وګوره د خپل شکل ته چرته په دینیت باندې وګوره چرته د یو یو وخت شکر ادا کول شمه کله مال راکړی زه دې یو یو غاخ شکر ادا کول شمه کله مال راکړی ته په ریاکاری کې کنه چې اخبار کې فوټو باسه او خله چینګه کې چې زما غاخونه نو یاده خدای دې له درکړی چې ته خلکو تخې نو دا غی خپل حسن نه دی غلطه مطلب او فائدہ واغستان وصورکم فاحسن صورکم ځکه حدیث کې دا سره راغلیو مجمل حدیث او الله پویږي متشابهات چن الله خلق ادم علی صورته الله چې ادم علی السلام پیدا کړو نو په خپل شکل دا الله شکل غنشته هغه منزه دی پدې کې به موږ حکمت کناي خبره خو د حکمت نه خالی نه یني دومره برکت او دومره عزت او دومره د مخروب الله بل شي لنه ورکړي هغه د انسان لای چې ورکړي خو چې اوس انسان نه وي هغه ځان نه سبل سره جوړ کړي دا صحابه کرامو شانو دا خلفای راشدینو شانو چه چرتا ایو کافر تا بیوکاتنو دا غنبا وڑی بولیو بایده دا هر انسان لا دا روب ورکلی خوست چه انسان و انسان شگنا دا ایو تا دلیل پیش که دا خپل وحدانیتو و دا خپل بدن کې چه دما دا وحدانیت دلیلو ناستا پا دی بدن کې وګورم دا ډیر لوی دفتر پروت تیم دا دی مطالعہ کوان انسان بالکل سوچ نکی دیر جنگو نا و قتلو نا پا دی نکی جنگی پی دا و ایمال را کئی دا نور سنئی خو اللہ انسان لحسن ورکڑ دے چبل انسان دا غی تاب و طاقت نشی لرلے ځان هلاک کی ګورو ته دا نور سنت دی الله خلق ته خپل قدرت خي چې دا زما قلم دی ګوره بل چا سره دا قلم نشتا خلق دې ظالمانو هر قسم ناشکری کوي نو وی نه غرض تج سه نه تیری صورت سه هم مصور کی قلم دیکھتے ہیں وہ ایک دروغ نوینو رشا بھائی ڈیرہ خیستا خبر دا چی انسان تا پا دینیت باندی گوری ڈیر ڈیر خلق باتوی چیل اس ترگی تینو باس چل دے کم دے دے پاکی خوخش شوی دے اقسم اقسم خبری باکی رتو باتو خو تو ایچی نا زه دې لپاره ګورم چې دته نه د الله د قدرت معلومه ما چې دا قلم یې څنګه ګرځولې دي چې بالکل کوک شوی نه دي اړوان دی رستو شوی نه دي ذالکم الله ربکم بیا بیا وي خو به پیژنې کنه الله وي دغه صفاتونه والا الله رب ستاسو دې خاص فتبارک الله رب العالمین نو برکتونا داغدیم بلچا سر برکت نشت دیم اتا گردی پا دنیا کی نو ایز برکات حاصلوم هر سی بس مخلوق لور کری دی نو ای برکتونا ٹول اللہ سر دی دا بلچا نسخوانی داغی پا خپلا بیج دی محتاج دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اولی پا دنیا کی دیر لوی برکتی انسان دکدار سدد پار پیدا شوی سمر برکتی شو نزکا اللہ رب العزت دلتا نفذ شرک فی البرکات اکڑا چی خلق والما سر اس قسم شرک مکوئے او دا شرک مکوئے چی اگر دا طول شرکنو بنیاد دے اخلا په دې لګیا یا سکی ای برکت ته پکې کنه ډیر لوی دل بار ډیر لوی شان یې برکت خو یلته کې دي الله ای برکت تلته نشته تبارک الله رب العالمین ډیر لوی برکت والے دی الله پالون کې د مخلوقات هو الحي مړو پسې مګر ځم رد کنا مشرکی قران د هر زمانه د مزاج نه الله خبر دی او د هر زمانه د مخلوق مزاج دا دی چې مړی ته اخلاص نشو نو خدای دې ته اخلاص کی مخشوی دا وته د انسان چې مخشی کنه سش توبه نګر کله یو شانت جوړې کله بل شانت جوړې ترنګي په د پاسه کوي دخلی بنده ظلم ولی که دا جناسی پتیر ظلم کری چه غرونه پی جوڑ کری دی دا پی اسلام کشتا دا سید مسلمانه علامی و نخی نشانی دی نمون پا دیر یعنو چه دا ملک سنگ دا مسلمان دی مسلمانه خو با کسی نخ مخا نشتا کنا جماعتونه چه گوری نظرې ګټه وای الکوی قبله داسې ده خو دا جمعه ته کدا ته کون دی اولې دا داوی زه کومو دی وی چې داسې بول دا کوم ها بدر مسال لپاره خو زه ډیرو د ګروندونو لپاره خو زه یو نډیرو د مزارونو لپاره زه یو نډیرو ته سلیماګان او د دی سیدونو دا پارا دیرو از جماعت تا پارا زینو بکچه ملک دا مسلمان دی هو الحیو اگا اللہ جوان دے دے فنا پی نرازی موت پی نرازی دا جوان دن دا غو ذاتی صفت تے سنگے چی ذات تے ندغسی حیات تے لا الہ الا ہوا نشته بل ژوند ذات نشته بل غزاد چې پاغه باندې فنان راضي باغبان دی موت نرازی صرف یو اللہ دین اس سوک دا موت ننش اخلاسے دے اگر کاغا ازرائیل لے سلام دے چپ دی مقرر دے باغبان دی با موت رازی تردی پوری چی دا موتم دا موت ننش اخلاسے دے دی با ہم یوزل قربانی کی گی دا یوزات تعلال والحیو نشته بل حاجت روا او کارساز فدعوه مخلصین له الدين دریم دل دعوه راو بل الله لرم خو په داسې بل نه چې اخلاص وي پکې د بل چانم پکې نه وي پاک ساک لبنن خالصن صائغا للشاربین الله وي څنګه تا سره مې دوکان نه دکړې هر شی مې دلا ډېر صفا پیدا کړې دې وې شک مې ګډون نه دکړې هر شی مې دلا ایوان پیدا کړې نو د خدای باندې ما سره ولې ټګی کې زما بندګې کې ولې ګډون کې او ټګی کې مخلص شه کنه مخلصین له الدين الحمد لله رب العالمین اغا کلمه ده شکر اغا داده چه تمام صفتنا ده کمال خاص اللہ لرضی چه پالنکه ده مخلوقات ته دیویوی پاخر کی نو دینا دا مسئلہ ثابت شوان چه کل او انسان لاللہ دا توفیق ورکی چه اغاوی چه لا الہ الا اللہ دا ډیر لوی نعمت ته او پر نعمت باندې شکر واجب ده نور پسې دې وای چې الحمدلله رب العالمین چې الله دې نعمت شکریا ادا کوما چې مونږ ته دا کلمه نصیب کړې ده ډیر مخلوق دې چې هغه ته اړو خبر نشته هغه څوک ته خبر دي او وایي چې لا اله الا الله نو ویږي نه چې دا دې څه مطلب دی نو هغه بیا په نوې لوی صاحب دا چې په مطلب یې نه پويږي مله ویډیر مخلوق دي چې هغه محروم دي د دینه لوی کله چې ابن کثیر وی نور چې څوک لا اله الا الله وی نظر دې ورپسې وی چې الحمدلله رب العالمین شکر دې الله چې تا توفیق راکوم چې دا کلمه مې وی دا خوډی رګران ده دا خوډی اړیر مشکلات دی وسره وستا په توفیق باندې وکیږي نو او دیم لیکلی دی چې کله څوک وای چې هو الحي زاد وسره خامخا وای چې لا اله الا هو ژوندې څوک دی هغه ذات ته چې لا اله بل حاجت روان شته بل لایق د عبادت او د بندګۍ نشته نو داوی پسې د قران دا اصول چې دلایل ذکر کړي هغه دلایل عقلی یا په اطرافو کې چې بیان کړ شپه ورځ اسمانونو او زمکه او یا په نفس د انسان کې د دواړو قسمه بیان کړل واخره